Producciones Imaginarias presenta Off Mental. Imos comezar o programa coa voz dunha portuguesa ilustre, da que falamos moito a semana pasada, nese especial o Proxecto Miño de Baldo Martínez, naquelas tres etapas diferentes, a gravazón do disco, o 20 aniversario e, o principio de todo, a orixe, a presentación con María Joao, da que falamos, pero da que non escoitamos ninguna música. Imos saldar esa pequena injustiza neste comezo da edición número 138 de Off Mental. Na cara B da música, na cara B da radio, María Joao. Thank you. Fábula de María Joao, publicada por Verve en 1996, peza homónima o álbum. Aquí estaban Ralph Towner, a guitarra clásica de 12 cordas, ese pilar de ECM, de edicións de música contemporánea, Ricardo Rocha, a guitarra portuguesa, Dino Zaluzzi, o bandoneón, Mario Laguiña, o piano, Kai Edhardt de Camargo, o baixo, e Manu Caché, as percusóns, ademais, claro, da voz de María Joao. Isto foi grabado na Alemanha, en Colonia, entre outubro e novembro do ano 1995. A historia conta que, en 1982, unha amiga retouna a participar nunha sesión, nunha audición, dunha escola de jazz da súa localidade. Como non podía ser doutro xeito, foi aceitada naquelas aulas de inmediato. No tocante a ese xénero, María Joao lembraba o Cascais Jazz, un festival onde chegou a desfrutar de Miles Davis, Keith Jarrett ou mesmo o violinista Jean-Luc Ponty. Non entendía absolutamente dese tipo de música, pero costaba moitísimo dela. Para aquela audición escolleu unha peza da cantora brasileira de jazz, Flora Purim. O que non podía imaginar é que en 1985 chegaría a formar parte daquel festival, do Festival de Jazz de Cascais, onde obtivo un inmenso suceso, un inmenso éxito. O descuberta do ano no mundo do jazz daquela cantora portuguesa que faría historia, María Joao. Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu t Certeza, unha composición como a peza que ouvíamos ao principio de João Paulo. María João, cun elenco de músicos que só podía estar nas inmediacións do estudio de grabazón en Colonia, Alemanha, naquel outubro e novembro do ano 1995. Publicaba isto Verve Records. Off mental. Una producción imaginaria. Falábamos deses inizos un tanto por casualidade no mundo do jazz de María João. Ela daba clases de natación nun ximnasio, mas fechou por reformas e quedou sin facer nada. Un veciño que facía música convidouna a participar dunha banda de rock e así comezou. O tempo lle dixo, por que non nos anotamos nesa escola de jazz? Era o Jazz Hot Club de Lisboa, unha institución que ten máis de 70 anos. Non cría que podía entrar, pero el animouna e finalmente pasou a proba. Unha das cancións que interpretou foi unha peza que popularizara a cantante brasileira Flora Purim, toda unha institución, toda unha pioneira na música aberta, na música jazz. Flora Purim nada en marzo de 1942 en Río de Janeiro, Brasil, entra xa pola porta grande do plató imaginario de Off Mental. that your love stays so free, that it never can die, never die. You realize this is true above the sky. You will always stay 500 miles high. Ooh, ooh, ooh, ooh. 500 miles high. Flora Purim, en 1976, ao vivo, con este 500 Miles High. Ouvíamos a peza Bridge e, sen solución de continuidade, a peza homónima, o título do álbum. Unha intérprete nacida un 6 de marzo de 1942 en Río de Janeiro, Brasil. O seu pai, Naum Purim, tocaba violino, e a súa nai, Raquel Weisberg, era pianista. Cando o seu pai estaba fora da casa, a súa nai puña discos de jazz. Traía a casa eses 78 revolucións por minuto, comenta Flora. Así foi como me empapei de música jazz, basicamente ouvindo a Dinah Washington, Billie Holiday e Frank Sinatra. Pero tamén moitos pianistas como Bill Evans, Oscar Peterson ou Errol Garner. Eran os favoritos da miña nai. Purim comeza a súa carreira en Brasil a principios dos 60. Naqueles inicios canta e grava Bossa Nova, estándares de Carlos Lira e Roberto Menescal. Máis tarde, na década de 1960, Purim intégrase como cantante no Cuarteto Novo, dirixido por Hermeto Pascoal, toda a institución en Brasil, e o percusionista Airto Moreira. Xa entrada á idade adulta, Flora Purim mestura jazz con cancións protesta para desafiar ao represivo goberno brasileiro. De feito, un golpe militar en 1964 levou a censurar as letras das súas cancións. Flora Purim comentaría máis tarde: quería marchar do Brasil. Hai un río ali chamado Río San Francisco. Eu adoitaba cantarlle a ese río que, mentres desembocaba no océano, levaríame á América. Bahía, unha das pezas de 500 Miles High, álbum ao vivo grabado un 6 de xullo do ano 1974, dos anos antes do seu lanzamento no Festival de Jazz de Montreux, en Suiza. Aquí estaban Pat Revillot, o piano eléctrico, David Amaro, a guitarra eléctrica e acústica, Wagner Tiso, o piano eléctrico e órgano, Flora Purín, as voces e percusión, acompañada por tamén voces, percusión, berimbau e arranxos de Airto Moreira. Dizamos a Flora Purín, pensativa, a beira dun río chamado San Francisco, lá en Brasil, pensando en largarse a América, naquela situación de golpe militar en 1964. Pero non todo ían ser tristezas, saudades para Flora. Pouco antes de marchar do Brasil, porque así foi, se cumpriron os seus sonos, Flora Purín e o seu compañero de andanzas musicais, por entón, Airto Moreira, casaron. Chegan xuntos a Nova York en 1967. Flora Purín e Airto Moreira mergúllanse no emerxente jazz eléctrico que está a acontecer naqueles momentos. As cousas comezan a ir por fin estupendas e pouco tardan en percorrer Europa en xiras xunto a Stan Getz e Gil Evans. Entrada a década dos 70, 1972, xunto a Stanley Clark e Joe Farrell, foron quen de formar parte dos dous primeiros traballos dunha banda importantísima na música de fusión daquel tempo, do jazz eléctrico. A banda se chamaba Return to Forever. Tratábase do álbum homónimo aquela formación, publicado no ano 1972, seguido aquel mesmo ano por Light as a Feather, leve como unha pluma. Paradise. let's do another one right away, and instead of the that ending, let's just vamp out like Flora suggested, and you can maybe sing some stuff over the top, Flora. Okay. When it comes to the part that I'm playing with the piano, after Flora's first two choruses, just listen to it as an accompaniment to a guitar shit on the top, because that's what I'm going to be doing. Take two. 1973, Chick Corea e o seu proxecto Return to Forever, con Flora Purín a voz. Eso que se escoita por aí é unha cadeliña de pouco máis de 2 meses e medio. What games shall we play today? Peza alternativa, realmente son as tomas alternativas que se incluen nun disco compacto publicado en 1998, disco compacto doble, no CD número 1, o repertorio tal cual se incluiu no ano 73, no disco vinilo, e no CD número 2, pezas alternativas, as tomas orixinais, e esta outra peza inédita que non se chegou a incluir. A historia musical de Flora Purín, unha avanzada da época que nos primeiros anos 70 foi arrestada, encarcelada durante ano e medio por posesión de cocaína, mas non perdeu o tempo. Na súa estadía no cárcere organizou concertos de jazz con grandes estrelas, algúns deles retransmitidos por unha emisora de radio de Los Ángeles, California, especializada en jazz. En 2002, Purín recibiu un dos máis altos premios de Brasil, a Orden do Río Branco, pola súa trayectoria. Foi chamada a raíña do jazz brasileiro. Porque na cara A hai guerra, hai pobreza, hai desigualdade, hai odio, hai injustiza social. Porque na cara B hai un espazo seguro para a alma, un oasis no medio da desidia. Na cara B da música estás en paz. Off mental. Estamos na sintonía das vosas radios favoritas, das mellores radios libres da Galiza. Radio Piratona en Vigo e Radio Filispín de Ferrol. Emisoras que apostan por outras músicas, pola vía salvaxe. Tamén estamos noutras plataformas de internet, por exemplo, en archive.org, mesmo en iVoox, Pod Galego ou en outros sitios que nos difunden por aí. En calquer caso, obrigadas, obrigados por nos ouvir. Edición número 138 de Off Mental, número 6 da serie Con Voz de Muller. Comezamos o programa hoxe en Portugal con María Joao. Continuamos en Brasil con Flora Purín. Desembarcamos no proxecto de Chick Corea, Return to Forever, coa participación creativa da propia Purín naqueles dous primeiros álbumes, nos anos 73, 74 aproximadamente. E onde imos por rumbo agora na aeronave espacial deste programa intrépido? Imos volver a Galiza. Que vos parece? Nesta volta á lusofonía. Portugal, Brasil, agora Galiza. E aterrando no aeroporto internacional de Off Mental, atopámonos a unha das mulleres consideradas como máis carismáticas do circuito da música contemporánea e de raíz do noso país. Naceu en 1967. Aos 13 anos, ouviu cantar as mulleres da creación colectiva musical da Costa da Morte, na súa terra natal. O cantar da pandeireta e o cantar da ribeirana foi o detonante para abraiarse da inmensa beleza das cancións, bailes, contos e vivencias dos seus contemporáneos habitantes nas aldeas. Comeza unha intensa andaina na vida da nosa protagonista. Todo ese proceso tenta transmitilo como pode a través do ensino, as escolas municipais e mesmo a televisión pública de Galicia. Señoras e señores, con todas e todos, Mercedes Peón. Mercedes Peón, acompañada de Mónica Denut e Ana Fernández, na súa leira de Oza Cesuras, Galiza, en novembro de 2022, nun diálogo co espazo natural e inspirándose nas composicións do fotógrafo galego Virxilio Biaitez. Un rexistro que podedes ver en vídeo na canle de YouTube de Mercedes Peón e do que os imos tirar algúns audios. A grabazón comercial deste traballo, xa en versión estudio, foi publicada por Alto Fonte en 2018. Baixo o título de Deixas, unha especie de proxecto onde participan a propia Peón coa colaboración de Mónica Denut, que ben coñecides aquí por esta serie de especiais, e de Ana Fernández. Deixas é o resultado dunha intensa etapa de investigación sobre as posibilidades da arte sonora achegada á zona na que Mercedes Peón é un referente internacional, a música de raíz, a tradición máis xenuína. Deixas amplía o universo creativo da Peón, conxugando artesanía musical e vangarda creativa dun xeito excepcional. Sen abandonar a base tradicional, o traballo recorre unha faceta contemporánea inspirada en espazos acústicos de nova natureza, obtidos a partir de traballos de campo con sons reais e gravazóns de maquinaria pesada recollidas nos asteleiros e espazos industriais da contorna de Ferrol, como acontece precisamente na peza que vimos de ouvir, Plataforma. Se os parece, volvemos a trasladarnos a ese espazo que non deixa de ser a casa particular onde vive Mercedes Peón, en Oza, Cesuras, en A Coruña, e imos subir outro dos cortes registrados naquel outono de 2022. Por exemplo, está Linguas Elementais. Alle Wege zum Kaufhof. Alle Wege zum Kaufhof. Alle Wege zum Kaufhof. Alle Wege zum Kaufhof. Alle Wege zum Kaufhof. Alle Wege zum Kaufhof. Fose ese trémulo e suplicante reclamo ou mal cuadrilátero dunha perplexa competición. Se non fose transacción, mendicidade ou mendacidade. Se non fose unha alianza, se non fose un escenario. Se non fose unha dozada contenda de poderes, bisutería, disposición de errores, comportamento e delación. Se non fose un milagre ou tamén un fastidio, un negocio transparente, imposto defectivo. Se non fose un conforto de prezo discutible, inmediatez ou impostura con máis altas aspiracións. Se non fose unha cousa, se non fose unha carga, acceso directo a información privilexiada. Se non fose o abraio dunha política colonialista, se non fose debilidade, pero sobre todo indelebilidade, eu tamén me deitaría contigo. Mm-hmm. lingua que non falase aínda ninguén, que non poida actualizarse con meros símbolos e sinais. Ten a dignidade de non gozar na miña privacidade entre os meus farracos. Non me apuñalarán as costas ao pasar unha lingua de mil palabras que non traduza como pranto os soños de onta noite guardada para narrar. Ábrense co aguillón picudo do aloe verde e picante. Entra nos teus pantalóns e foxes polas rúas da cidade, berrando. Unha muller innota fora de control. Linguas elementais, outra das pezas destas... desta sesión especial gravadas por Mercedes Peón na súa casa en Oza, Cesures, en diálogo co espazo natural onde ela vive, inspirada nas composicións do fotógrafo galego Virxilio Pieitez, coa colaboración de Laura Iturralde, iluminación e escenografía, Eda Ferrolá, Peque Varela, na videocreación e dirección de todo ilo. Imos despedirnos, como sempre, na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo André, pequeno monstro, cun cor de máis desta sesión especial da Mercedes Peón xunto a Mónica de Nut, Ana Fernández e toda esa suma de valores que comentamos. Grazas pola vosa atención, ata a vindeira semana. Tras do muro. Thank you.